أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وباركنا عليه وعلى إسحاق. ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. وبشرناه بإسحاق. دام الله جل جلاله د ابراهيم عليه السلام متعلق ذکر کوي چې هغه د مونږ یو دویم بشارت هم ورکړو. مخکې تیر شو او فبشرناه بغلام حليم. زیر مونږ ورکړو د یو لک د بردبار نو داغې نه مراد اسماعیل عليه السلام. او دلته کې د دې زیر نه مراد چې هغه نوم هم اغست لري د ابراهيم عليه السلام د پاره بل زیر هغه اسحاق. وبشرناه باسحاق نبيا من الصالحين. او مونږ زیر ورکو ابراهيم عليه السلام د په اسحاق سره. او دې سره دا زیر مورک نبيان چې دا به نبي او من الصالحین د نیکانو نبی. عاجزی به د نیکانو یو عام بنده به حسابيږي خو الله جل جلاله باور ته نبوت ورکي. نو دیم پیغمبر دیر شوه دی بیا دي ځکه یو اختلافي مسله ده چې دا ذبیح کم ذبحا حکم شو حضرت ابراهيم عليه السلام ته نو دا اسماعيل او کې اسحاق دا یو اختلافي مسله. او صحیح خبره ده چې دا اسماعيل عليه السلام يهودو په خپل تورات کې تحریف کړی دي خپل کتاب کې تحریف کړی دي. او چونکه دا يهود دا د اسحاق عليه السلام اولاد دي او عرب چې دی دا د اسماعیل علیه السلام اولاد دی نو دا الله ذبیح ګرځیدل دا الله په نوم باندې د ذبیح حکم کې دل دا یو فضیلت دی. ناغې د دې کوشش کړي دی چې دا فضیلت راخ کې د اسماعیل علیه السلام نه اسحاق علیه السلام دا چې عرب ته دا فضیلت حاصل نشي او يهود ته دا فضیلت حاصل شي. نو د دې وجه نه هغه وی دا اسحاق علیه السلام. بیا صحابه کې اختلاف راغلی دی بیا رستم اختلاف راغلی. صحابو کې اختلاف د کم ځای نه راغی. نکاب احبار دایو سړیو دو يهودو نه مسلمان شیو د حضرت عمر نه او دور کې ایمان راوړو. او د بده يهودو د کتابونو نه صحابو ته واقعیات وي او خبره او مسلې به بیانولې. نو هغه به په اعتماد وکړو نو هغه خبره به را نقل کړي. نو د دې وجنه دا مسله اختلافي شوه او بازو صحابو نه یو کول من کول لی بازو نه بل کول من کول لی. خو صحیح خبر هم دغه ده چې د دې نه مراد اسماعیل علیه السلام دی. او دغه تورات چې وګوري نو دغه په تورات کې بار بار دا خبره موجود ده چې ابراهیم علیه السلام ته دغه د اکلوتا بیٹه د ذبح حکم شو. اکلوتا لفظ دی چې کوم مترجم تورات دی. او اکلوتا په هغه وخت کې اسحاق علیه السلام نو یواز اسماعیل علیہ السلام چروس ته اسحاق علیہ السلام را بیا اکلوتا نشو بیا دو شو خبر ده تعالی. نو په هغه وخت کې چې اکلوتا بیٹا د ابراهیم علیہ السلام نو هغه اسماعیل علیہ السلام. او دې زیری نن بدلی ور اولنې فبشرناه بعلام حلیم فلما بلع معه السعي. قالته اسماعیل علیہ السلام مراد دې زب تور سید دا منډ ترل تور سید د زب حکم یو شو. نو هغه الته کې دا غ ذکر شي رستو د اساق ذکر دی. نو چې کم د زب متعلق د خوب متعلق کوم خبره ده نو په قران کې هغه د اسماعیل علیه السلام د زیری سر ذکر شوی. دا نه ما ظاهره خبره ده چې اسماعیل علیه السلام دی. او د اسحاق علیه السلام خبره الله تعالی د رستو کوي دا غینه او بل خبره دا چې کم صفات قران کې ذکر شوی د اسماعیل علیه السلام لکه د ایصال اسماعیل علیه السلام باره کې راغلی انه صادق الوعد وکانه رسول النبی سوره مریم کې تیر شو صبر راغلی دی او دا رنگی دلته کې حلم لفظ راغلی قران کې او دا درې واړه الفاظ په دې واقعیا کې دا درې واړه صفات پکار دي یو صداقت هم پکار دی ورنه انسان زبته نه تیاریږي چې زه رضا بشم بل صبر هم پکار دی که صبر انسان کې نینو بیا زبته غاړه نګري او بل حلم هم پکار دی چې انتقام کې جلتی نه کې انتقام نالی ورنه بیا زبته نه تیاریږي نو قران چې کوم صفات ذکر کړی دي د ابراهیم علیه السلام د زوی د اسماعیل علیه السلام درې صفات ذکر کړی دي او هغه درې واړه صفات هم دلالت کوي چې د دې مراد اسماعیل علیه السلام دی او بل دلیل احادیث مبارکونه دا هو د قران نه دلایل شي نبی علیه السلام فرمایل انا ابن الذبیحین زد دوو ذبیحین و زویما خبر ده تعالی چې دا غي زبا منل شو نو یو به خپل پلار یادو زکه د نبی علیه السلام پلار عبد الله نظر کړو چې زبا نبی علیه السلام د بچي پیدا او چې دې پیدا شې دې بس زبا کوم نو چې کله نبی علیه السلام پیدا شو نو بیا یو وخت کې تبوسونه وکړه خلکو منه کو او بیا په نظر کې علما وتوی تسل ګډان زبا کا نو تسل ګډان زبا کړو دا رنګ د اسماعیل علیه السلام زبا منل شو نو نبی علیہ السلام د اسماعیل علیہ السلام په اولاد کې دی او د عبد الله بچی دی نو نبی علیہ السلام په فرمایل انا ابن الذبیحین د دې حدیث نن پته لګی چې دا ذبیح چو دا اسماعیل علیہ السلام د دې علماء د دې قران د مسلې د قتلاتول د پرای زور لګول لري نو دې بل علماء مستقل کتابونه لیکل علامه ابن عربی کتاب لیکل لري تبیین صحیح فی تعین الذبیح دا رنګي ابل یو عالم دی عبد الحمید فراحی الرای النجیح فی من هو الذبیح علامہ قرطبی تفسیر ابن کثیر دغرانگی ابن القیم بزاد المعاد کے شل وجی شل دلائل ذکر کړي علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ په تفسیر خپل تفسیر کبیر کې وو دلائل ذکر کړي دي چې مراد دین اسماعیل علیہ السلام نه نو بہرحال صحیح وجدا الله فرمایي وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه او مون برکت واچو عليه پر ابراهيم عليه السلام باندې و اسحاق و فإسحاق عليه السلام باندې نو برکت نو مراد څه دي علامه سعدي لیکلي برکت په مون ورواچو نو برکت خو زیادت ته وي نمو ته وي نو الله تعالی په علم کې برکت واچو الله تعالی په عمل کې برکت د دواړو واچو او الله تعالی په اولاد کې برکت واچو زکه د یو ابراهیم علی السلام د یو بچینه ټول عرب شو اسماعیل علی السلام اولاد عرب شو دا رنګي د یو نه چې کم دی هغه ټول سوق شو دا بنی اسرائیل شو او دا رنګي رومیان شو د اسحاق علی السلام نه بنی اسرائیل او دا رنګي روم والا دا د اسحاق علی السلام د نسل نشو نو د ابراهیم علی السلام نسل کې الله برکت واچو عرب او عجم دا غینه هغه خوارش الله تعالی فرمایو وبارکنا علیه من برکت واچو دی ابراهیم علی السلام باندې و اسحاق او اسحاق علی السلام باندې د دې په علم کې عمل کې د دې په اولاد کې و من ذریتهما او د اولاد د دې دواړونه محسن موحدین دی محسن نیکان دی ایمان وروړي دی نیک عمل کوي و ظالمن او باز به کې څه شي دی ظالمان دی کفر او ګناونه کوي د دواړه قسم شته نه کونه غلط پیدا کیږي د غلطونه نیک پیدا کیږي اگر چې پلاران پیغمبران او الله فرمای اولاد کې دوه قسمه خلق دي خبر ده انداله و من ذریتهما او د اولاد د دې دواړو نه محسن نیکانوم دي موحدینوم دي نیک اعمال او ایمان والدي و ظالمن او ظالمان دي مشرکان دي کفر ګناون والدي لنفسه او د ظلم د خپل ځان نه پاره دي ځان علاقي او مبین خکاره ظالمان دي ظلم او شرک او ګناي انتہائی کارا گناہ دا وبشرنا والله ومنذر ورکدتا بإسحاق فإسحاق علیہ السلام سرا نبیا جنبی بی من الصالحین دنے کانو نبی وبارکنا الله وای مون برکات واچو علی پد باندې یعنی ابراهیم علی السلام باندې وعلى اسحاق او اسحاق علیہ السلام باندې ومن ذریته ما دا اولاد دې دواړو نام سينو نیکی کون کی دي والظالم لنفسه او ظلم کون کی دي وباله دې دې نفس پاره دي والظالم لنفسه ظلم کون کی دي د خپل نفس پاره نه وباله بدې دي والظالم لنفسه مبين او ظالمان دې د خپل نفس پاره کار ظالمان الحمد لله رب العالمين ولا عبد المتقين والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا الله سعد عافيه درات وان سي كل خير وبركات وان سي يا الله كريم ان كان خلق في مورا ان كان خلق سر زم محشر يا الله تجزم راضي منتظر كرا قبر كي راضي خيرت كي راضي صلى الله عليه وسلم Thank you.